سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سؤال كردية: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سرتاج رسل قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ کہا ابو ہریرہ: مجھے پہلے پتا تھا یہ سوال تم ہی کر سکتے ہو، تیرے اندر شوق اور ذوق اور تڑپ ہے جنت کی۔ سنو: اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو اخلاص کے ساتھ توحید کو خالص کرنے والا ہے میری شفاعت تو اس کو ملے گی۔ صبح و شام اللہ کے رسول کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے درود پڑھو۔ دوسری جگہ اذان سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قولوا مثل ما يقول المؤذن، اذان کا جواب دو، جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ الا الهيئتين، سوائے حی علی الصلاه حی علی الفلاح، اس کی جگہ بلا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ ثم صلوا علی، پھر اس کے بعد درود پڑھو، پھر دعا سکھائی: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتی محمدا الوسیلة والفضیلة، میرے لیے فضیلت اور وسیلے کا سوال اللہ سے کرو۔ فمن سأل لی الوسیلة، جس نے میرے لیے درود پڑھنے کے بعد یہ دعا کی، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، یہ مقام محمود اللہ کے ایک بندے کو دیا جائے گا انبیاء میں سے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اللہ مجھے دیں گے۔ اور جو شخص درود پڑھتا ہے اذان کہنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، حلت له الشفاعہ، قیامت کے دن میں اس کی سفارش اور شفاعت ضرور کروں۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے۔